ہے چمن ہی چمن مدینے میں، سبحان اللہ سبحان ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو پاون مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی دیکھو پاون مدینے میں، ساری دنیا ہے انجمن ان کی، ساری دنیا ہے انجمن ان کی، زینت انجمن مدینے، زینت انجمن مدینے میں، جس نے توڑے صنم زمانے، جس نے توڑے صنم زمانے کے، ہے وہی بت شکن مدینے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، جناب الحاج پیر سید فضیح الدین سہروردی صاحب، اے وہی بت شکن مدینے میں، خاک طیبہ قدوں کفن مجھ کو، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، ہے سخن مری ہے سخن مر، جہاں میں لاکھوں تاج دار سخن مدینے، تاج دار سخن مدینے میں، آرزو ہے یہ دل میں بن جائے، بن جائے کاش میرا وطن مدینے، کاش میرا وطن مدینے میں، حسین و حسن مدینے میں، ہے حسین و حسن مدینے میں ہے حسین و حسن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے